kikubwa duniani ni kulima mashamba. Kitu kikubwa duniani ni kulima mashamba. Kwa taifa lililo kubwa hata taifa dogo, lazima tulime mashamba wenzangu. Sio jambo geni hapa ulimwenguni, tatangu awali awali na awali. Tangu awali, awali na awali.